حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا اور وہ نور اپنی نورانیت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکتا تھا، اور اس کے بعد وہ نور مختلف طاہر اصلاب اور طیب ارحام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے جب وہ نور چمکنے لگا تو آپ سے بھی کئی کرامات کا صدور ہوا۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ایک دن حرم میں آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں کسی نے آپ سے کہا کہ اے عبد المطلب مبارک چیز کو کھود کر نکال لو۔ آپ نہیں سمجھ پائے کہ وہ مبارک چیز کیا تھی۔ اگلے دن پھر خواب نظر آیا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب اس پاک چیز کو کھود کر نکال لو۔ آپ پھر بھی نہیں سمجھ پائے۔ تیسرے دن پھر خواب میں کسی نے کہا کہ اے عبد المطلب زمزم کے کنویں کو کھود کر کے اس کے چشمے کو نکالو، اور ایک کوا ہم بھیجیں گے کہ جو اپنی چونچ سے اس جگہ کی نشاندہی کرے گا کہ جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ زمزم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے، لیکن حضرت عبد المطلب کے دور سے 500 برس پہلے عمر بن حارث درہمی کے دور میں جب لوگوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی، بے انتہا ظلم کرنے لگے، تو قوم کے سردار عمر بن حارث درہمی نے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا اور خود یمن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا، کسی کو نہیں یاد رہا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ تھا۔ 500 برس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ آپ اس کنویں کو کھودیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو کھود کر مسلسل 2 دن کی محنت کے بعد زمزم کے کنویں کو برآمد کیا۔ جب اس میں سے پانی آنے لگا تو قریش کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ جہالت کا دور تھا، آپس میں جھگڑنے لگے اور ہر شخص یہ دعویٰ کرنے لگا کہ یہ کنواں ہمارا ہے، اس کے پانی پر ہمارا حق ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ چلو، یہاں سے صرف فاصلے پر ایک راہب رہتا ہے، ہم اس راہب کے پاس اپنا یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، جو حل وہ بتائے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ یہ طے کر کے سرداران قریش حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس راہب کی طرف جب چلے، راستے میں ریگستان میں ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب پیاس سے جب بلکنے لگے اور بھوک کی شدت سے جب مرنے لگے، ایک دوسرے نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اپنی اپنی قبریں کھودتے ہیں اور جس کا انتقال پہلے ہو اسے اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ مفسرین و سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی قبریں کھود لی، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایک کوشش اور کر کے دیکھتے ہیں، چلو اپنے اپنے جانوروں کو اٹھاؤ۔ اور جب سب نے اپنے اپنے جانوروں کو اٹھایا تو حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ چلو اب اس راہب کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اے عبد المطلب، اب ہمیں کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود خدا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبد المطلب ہی کا حق اس پانی پر ہے کہ جس خدا نے اس بیابان اس ریگستان میں ہمیں ایک چشمہ تیری اونٹنی کے نیچے سے نکال کر ہمیں زندگی عطا کی۔ لگتا ہے کہ وہ خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ کنواں تمہارا ہی رہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے پاس زمزم کے کنویں کا اختیار رہا، اور انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بنا اور سنورا ہوا دیکھتے ہیں، آنکھوں میں سرما اور چہرے پر رونق، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ نور پاک مصطفیٰ حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی قسم میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، اور یہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے بھی چمکتا تھا۔ بات طویل ہو جائے گی، ہم مختصر کرتے ہیں کہ وہ نور منتقل ہوتا ہوا پھر حضرت آمنہ کے ذہن میں آیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ کی حیات طیبہ کا دوسرا مرحلہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ صرف میں اس کے نکات بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرماتے ہیں کہ آسمان کے تمام دروازے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، اور آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی ایک قطار تھی۔ اور راوی بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہر طرف ایک نور پھیل گیا۔ خود حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسا نور پھیلا کہ میں نے ملک شام تک کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین اور کہاں ملک شام، ایسا نور پھیلا۔ اور حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ ریز ہو گیا، اور جتنے بت وہاں پر موجود تھے سب اونھے گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ گویا صدقہ تھا، اور حضور کی ولادت تھی کہ فارس کا وہ عظیم بت خانہ اور وہ شاہ فارس کا محل زلزلے سے تھرا گیا، اور وہاں 1000 سال سے روشن آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لے کر دنیا میں آتے ہیں، ایک مشرق میں گاڑتے ہیں، ایک مغرب میں نصب کرتے ہیں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صحیح روایات سے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کا یہ معمول رہا کہ وہ حضرت جبریل امین کی سنت کو قائم رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ ہر طرف نور پھیل چکا تھا فرشتوں کی وجہ سے، اور روشنی اور چراغا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، قدرت کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پورے مہینے یوم ایام میں چراغا کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تیسرا مرحلہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس میں جو اعلان نبوت کیا، نبوت کا اعلان فرمایا، اسے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اور یہ لوگ جب کہتے ہیں، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، بہت سے لوگ اسے یوں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اعلان نبوت آپ نے 40 برس کی عمر میں فرمایا، اپنی نبوت کا اظہار 40 برس کی عمر میں فرمایا۔ اب آئیے جو میں نے آیت مقدس تلاوت کی، لقد جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، ایسا نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان تشریف لائے اور بعد میں ہم نے انہیں رسول بنا دیا۔ نہیں، یہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید ہم اسے بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انسانی شکل میں جب تشریف لائے تو حضرت مریم گھبرا گئیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ گھبراؤ مت، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ لی احبا لکے غلام زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے مریم، تم کیونکہ بے شوہر ہو، تم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اپنے گھر سے دور جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے اور شہر کے لوگ گاؤں کے لوگ جب تم سے پوچھنے آئے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم ان سے کلام مت کرنا اور بچے کی جانب اشارہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، گاؤں کے بڑے لوگ جو حضرت مریم علیہ السلام کے کردار سے واقف تھے وہ کہنے لگے کہ اے مریم، تم تو بہت با کردار ہو اور تمہاری عفت اور تمہاری عصمت میں تو لوگ گم جاتے ہیں، یہ بچہ کیسے ہو گیا، تم تو بے شوہر ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دور میں ان کی شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے یہ سمجھایا کہ میں روزے سے ہوں، اور بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ابھی چند دنوں کا ہے یا چند ساعتوں کا ہے، یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے اشارہ کرنے پر لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے تھے، انہوں نے کلام کیا اور گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، قال انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہوں، بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، لیکن وہ کلام کر رہے ہیں، اور کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا۔ آئیے آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، فرمایا لقد جاءکم رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے۔ یہاں بھی لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ وہ تمہی میں سے آئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہاری طرح بشر ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعوں میں اس کی توجہ سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمانا کہ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، یہ لباس بشری میں حکمتن بھیجا کہ اگر حضور اپنے اصلی جہد و جلال کے ساتھ، اپنے حسن و جمال کے ساتھ تشریف لاتے تو لوگ حضور سے دور چلے جاتے، حکمت یہ تھی کہ ان میں انہی جیسا بنا کر کے بھیجا، حضور کو بشری لباس سے بھیجا تاکہ بشر ان سے دور نہ بھاگے بلکہ ان کے قریب آئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گرا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا ہونا یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانی، ہماری مصیبت سے باخبر ہو، جبھی تو ہماری مصیبت ان کو تکلیف کا باعث بنے گی۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نقطے کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ فرماتے ہیں کہ یہاں عالمین اسی طریقے سے عام ہے جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین عام ہے، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین کا پالنے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عالمین کے ساتھ رحمت فرمایا، فرماتے ہیں کہ عربی گرامر کی روح سے، عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ رحمت یہ ارسلہ کا مفعول لہو ہے یا حال ہے. فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمن للعالمین ہیں، پورے عالم پر رحم کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو ثابت کیا جائے، جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اذا ثبت الشیء، جب کوئی شے ثابت ہو جائے، ثبت بھی جمے کی لوازمی ہی، تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحم کرنے والے ہیں، تو چار باتیں اس کے ساتھ لازم ہو گئیں. وہ چار باتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں. اس لیے کہ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو خود رحم کا مستحق ہوتا ہے. تو جب یہ بات قرآن آیت سے ثابت ہوئی کہ تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو رحم کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صرف زندہ ہونا بھی اس بات کے لیے کافی نہیں کہ آپ کسی پر رحم کر سکیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پر، آپ کو جس پر رحم کرنا ہے اس کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہے کہ مجھ پر رحم کرو، آپ فرمائیں کہ ہاں میں تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے. اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا دوں، اگر تم بیمار ہو میں تمہیں دوا دلا دوں، تمہاری تکلیف بتاؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں. اور وہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھ پر رحم کرو، تو کیا آپ اس پر رحم کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رحم کرنے والے کا مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اور جب آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ ثابت ہو گیا کہ حضور تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تمام عالمین کے حال سے واقف بھی ہیں. اس لیے کہ جب تک واقف نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے رحم کر سکیں گے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ لازم آتی ہے کہ کسی آدمی کا کسی پر رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا، اس کے حال سے واقف ہونا بھی کافی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت اس رحمت طلب کرنے والے تک پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہو. فرماتے ہیں کہ مثال سے یوں سمجھ لو کہ آپ کا کوئی دوست بچپن سے آپ کے ساتھ رہا، آپ اس کے کردار، اس کے کیریکٹر سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک، دیانتدار، متقی، پرہیزگار ہے، اور آپ کا وہ دوست کسی جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہو کر اور پھانسی تک اگر پہنچ جائے، آپ کا دوست فریاد کرے کہ میرے دوست تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں، میں کیسا شریف انسان ہوں، اور مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اب تم مجھ پر رحم کرو. تو باوجود اس کے کہ آپ زندہ ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اپنے دوست کے حال سے واقف ہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے قدرت اور اختیار آپ کے بس میں نہیں. تو جب یہ آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم پر رحم کرنے والے ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے ایک ایک فرد تک اپنی رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی پر رحم کرنے کے لیے رحم کرنے والے کا زندہ ہونا، اس مرحوم کے حال سے باخبر ہونا، اس مرحوم پر اپنی رحمت کی پہنچانے، اپنی نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود بھی ایک چوتھی چیز ایسی ہے کہ بغیر اس کے عام اس کی مدد نہیں کر سکتے. وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کا کوئی قریبی دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو، آپ سے چند فلنگ کے فاصلے پر ہو، اور اس چند فرلان کے فاصلے سے وہ آپ کو آواز دے اور کہے کہ دیکھو کہ مجھ پر فلاں شخص حملہ کرنے والا ہے، میری مدد کرو، اور آپ دور ہونے کی وجہ سے اس دوست کے قریب جب جائیں کہ اس کی مدد کریں، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ دشمن اسے نقصان پہنچا دے، تو علامہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی آدمی پر رحم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا اس کے قریب ہو، اور جو آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین عالم کے ایک ایک فرد سے انتہائی قریب ہیں، جبھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رحم کر سکیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہو گیا کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے ہر ہر فرد سے قریب ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ذات ایک فرد واحد کائنات کے ہر فرد سے قریب ہو؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کثیف ہوں تو یقیناً ایک فرد کائنات کے ہر فرد سے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں ایک لطیف ہو اور ایک کثیف ہو تو پھر ایسا ممکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ لطیف ہے۔ مثال سے فرماتے ہیں کہ آواز آدمی کی شکلیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی شکل ایک آدمی کی آواز بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے، آدمی ایک ہی ہوتا ہے، اس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذہن میں بے شمار لوگوں کی شکلیں محفوظ ہیں، بے شمار لوگوں کی آوازیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اگر کسی نے ایک سال کے بعد آپ کو ٹیلی فون کیا، آپ کا جاننے والا ہے، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ آواز اور شکلیں عالم محسوسات میں لطیف ہیں، اس لیے بے شمار لوگوں کی شکلیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں، بے شمار لوگوں کی آوازیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آواز وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہوا چلی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مقامات تک وہ آئے کہ جہاں آواز اور ہوا تو کیا، جہاں زمانہ اور مکان بھی نہیں پایا جاتا۔ معراج شریف کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقاطع تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ لطیف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر فرد سے قریب ہیں۔ اور حضرت مجدد السیستانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، فرماتے ہیں کہ جانتے ہو سایہ کیوں نہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا سایہ اس آدمی سے لطیف ہوتا ہے، اس لیے اس کا سایہ پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ لطیف ہیں اس لیے حضور کا سایہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ ہمارا یہ نبی تمام عالمین پر رحم کرنے والا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں، کائنات کے ہر ہر فرد کے حال سے، اس کی مصیبت سے، اس کے مصائب سے آگاہ بھی ہیں، اور اس پر اپنی رحمت اپنی نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، اور کائنات کے ہر ہر فرد سے قریب بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام عالم پر تمام مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، کیسی بھلائی چاہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کتابوں میں ملتا ہے، ولادت کے وقت کے واقعات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے کچھ دیر کے بعد راوی کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کے ننے ننے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کان لگا کر جب سنا تو کیا سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے چند گھنٹے ہوئے کہ آپ کی زبان پر یہ لفظ، یہ عبارت اور یہ دعا جاری ہے کہ یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما حضور کے چچازاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب شخص ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کو قبر انور میں رکھا جانے لگا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے سب سے آخر میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. وہ کہنے لگے جب میں قبر سے باہر آنے لگا میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں, آپ کے لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اس امت کے لیے تو بہت کچھ کیا, سارا وقت آپ نے دین کی تکمیل میں گزارا, اب یہ آخر وقت میں کون سی وہ ایسی بات ہے کہ جسے حضور نے اپنے وصال کے بعد اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں بھولے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان جب حضور کے لبوں پر لگائے میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے یا ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے. تو فرمایا حریصن علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. کیسی بھلائی کے چاہنے والے ہیں, دنیا میں آئے تو امت کی فکر ہے, دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کی فکر ہے. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور یہ مؤمنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آج تک جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دو صفاتی نام کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے یہ دو صفاتی نام بیان فرمائے, یہ دو صفاتی نام عطا فرمائے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی تمام مؤمنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں, اور 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اور مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے, اور تمام مومنین کے لیے رب کریم نے آپ کو رحیم بنا کر کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.